حضور یہ بتائیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہوں تو اس وقت اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ جب بھی ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس میں اپنے آپ کو فراموش نہ کریں، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ شیطان کے بارے میں، شیطان کا نام عزازیل تھا، عزازیل کے بارے میں پڑھا ہے کچھ اس طرح، کسی کے بارے میں یہ تھا کہ وہ مطلب جہنمی ہو جائے گا یا جہنم بنایا گیا، یا مطلب کوئی مطلب ہے نا کہ ناشکری کر کے کافر ہو جائے گا، تو اس پر فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ، چونکہ عزازیل جو تھا یہ بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں میں واعظ کہتا تھا، وہ بہت ہی زبردست عابد عبادت گزار تھا، تو فرشتے اس کے پاس جمع ہوئے، کہا ہمارے لیے دعا کرو، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اس میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی جو راندہ درگاہ ہونے والا ہے، جو کافر ہونے والا ہے، میں اس میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو عزازیل نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی، اور یہ برباد بھی ہو گیا، اس نے کفر کیا، آدم علیہ السلام کی توہین کی، اور یہ مشہور واقعہ، اس نے سجدے کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے مطلب دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کریں کہ یا اللہ میری اور اس کی گناہوں کی عادتیں نکل جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔